Lista numer 7. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki do licytacji Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandsztetera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić już jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie mam wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 maja, minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce kampania przed eurowyborami na finiszu była mało merytoryczna, oceniają eksperci. Tej wizji Europy wspólnej trochę zabrakło. Porażka antyeuropejskiej Partii Wolności w Holandii. W wyborach do Europarlamentu triumfują chadecy i liberałowie, wynika z sondażowych danych. Były ochroniarz Fidela Castro ujawnia tajemnicę dyktatora. Polityk żyje na prywatnej wyspie, ma kolekcję diamentów i własne centrum medyczne. Jutro w Polsce ostatni dzień kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Mało merytoryczna, skierowana na sprawy krajowe, tak mówią o niej eksperci. Podkreślają, że na najważniejsze europejskie pytania, czyli jaka jest wizja Europy, w jakim stopniu Unia ma być zintegrowana, nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Sylwia Białek. Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na finiszu, ale politycy w Polsce nie powinni być zmęczeni. Tak uważa politolog profesor Mariusz Kolczyński z Uniwersytetu Śląskiego. Jak mówi, większość partii oszczędzała pieniądze i siły na kolejne wybory, czy to samorządowe, czy parlamentarne. Pewnie część partii oszczędza na te wybory poważniejsze z perspektywy ich pozycji na rynku krajowym. Politolog dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział z kolei, że obserwując kampanię wyborczą, można było odnieść wrażenie, że wybieramy władze lokalne. Dominowały sprawy krajowe, co codziennie mieliśmy spory na linii Platforma Obywatelska PiS. Kwestie europejskie przewijały się w tle. Służba zdrowia, były kolejki do lekarzy, było bezrobocie, miejsca pracy 500 zł, 700 zł i tak dalej. No to są typowo rzeczy na kampanię parlamentarną. W opinii ekspertów ważne jest nie tylko kto wybory wygra, ale też czy Janusz Korwin-Mikke wróci do politycznej gry i czy partie, które są na granicy progu wyborczego, odniosą sukces. Sylwia Białek, Polskie Radio. O sukcesie już mogą mówić chadecy i liberałowie w Holandii. W wyborach do Europarlamentu, które odbyły się w tym kraju dziś, zdobyli po 15% głosów. Porażkę zaliczyła antyeuropejska i antyimigrancka Partia Wolności. Zajęła dopiero trzecie miejsce, 12,7% głosów. O szczegółach Magdalena Skajewska. Niektóre sondaże przedwyborcze wskazywały, że skrajnie prawicowa Partia Wolności może nawet wygrać. Holandia miała być jednym z tych krajów członkowskich, w których eurosceptycy mieli triumfować. Tymczasem według wstępnych wyników Partia Wolności do Brukseli i Strasburga może oddelegować tylko 3 europosłów, czyli o 1 mniej niż miała w poprzednim parlamencie. Lider ugrupowania Geert Wilders w kampanii kładł nacisk przede wszystkim na konieczność wyjścia Holandii z Unii, co jego zdaniem miałoby przynieść państwu same korzyści. Oficjalne wyniki wyborów w Holandii poznamy dopiero w niedzielę wieczorem po zamknięciu lokali wyborczych we wszystkich krajach członkowskich. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Ukraina nigdy nie wróci do postsowieckiego neoimperium, o czym marzą władze Rosji, tak mówi pełniący obowiązki prezydenta kraju Oleksandr Turczynow na spotkaniu z Ogólnoukraińską Radą Cerkwi i Organizacji Religijnych podkreślił, że choć Rosja faktycznie wypowiedziała Ukrainie wojnę, są podejmowane próby wzniecenia separatystycznego pożaru na wschodzie i południu kraju, to pożar ten udało się stłumić. Separatyści w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin atakowali ukraińską armię i zajmowali kolejne budynki i instytucje. W walkach zginęło kilkunastu ukraińskich żołnierzy. Z Doniecka Paweł Buszko. Ukraińskie media mówią o czarnym czwartku. Nic dziwnego, bilans dnia to co najmniej 13 poległych ukraińskich żołnierzy i ponad 20 rannych. To wynik ataku uzbrojonych separatystycznych bojówek na ukraińskich żołnierzy w okolicach miasta Wolnowacha, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Doniecka. Liczba strat po stronie separatystów nie jest znana. W sąsiednim obwodzie ługańskim rano trwały starcia w okolicy miasta Lisiczańsk. Po południu terroryści zajęli tam cztery kopalnie. Uzbrojone bojówki zajmowały też kolejne okręgowe komisje wyborcze. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej w obwodach Donieckim i Ługańskim w ten sposób sparaliżowanych jest niemal połowa okręgowych komisji. Wiele wskazuje na to, że ofensywa separatystów skierowana jest na zablokowanie, a przynajmniej maksymalne skomplikowanie mające się odbyć w niedzielę wyborów prezydenckich. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Ma kolekcję diamentów, własne centrum medyczne i żyje na prywatnej wyspie. Szczegóły z życia Fidela Castro ujawnia jego były ochroniarz. Napisał i wydał książkę Tajemne życie Fidela Castro. Luksusowe jachty i liczne rezydencje na całej wyspie, setki diamentów przechowywanych w pudełku po cygarach Coiba to zaledwie część luksusów, w których opływa kubański polityk. Według ochroniarza najlepiej strzeżoną tajemnicą rewolucji jest styl życia jej lidera. Jak pisze Sanchez, pomimo deklaracji Fidel Castro nigdy nie zrezygnował z wygód zachodniego świata. Wręcz przeciwnie, jak twierdzi strażnik, żyje jak kapitalista bez żadnych ograniczeń. Juan Reynaldo Sanchez przez 17 lat pracował jako ochroniarz dyktatora. Popadł w niełaskę, gdy poprosił o przejście na emeryturę. Został oskarżony o zdradę i trafił do więzienia. Po 14 latach udało mu się zbiec i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dziś wraz z rodziną. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był Serwis Trójki. Sport i Michał Gąsierowski. I stało się. Widzew Łódź już na pewno żegna się z Ekstraklasą. Dziś widzewiacy przegrali 0-3 z Podbeskidziem, grzebiąc ostatnią szansę na utrzymanie. Zupełnie inne nastroje w Podbeskidziu, które tym właśnie zwycięstwem postawiło kropkę na D i zagwarantowało sobie grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W drugim dzisiejszym meczu T-Mobile Ekstraklasy także padł wynik 3-0. Śląsk Wrocław wygrał z Jagiellonią. Michał Pazdań z Jagiellonii skomentował ten mecz krótko. Daliśmy Śląskowi dwie bramki. Jest to klasowy zespół. Widać było, jak swobodnie później odparują piłką i ciężko nam się było przeciwstawić. My mieliśmy pograć piłką od tyłu, stwarzać okazję, no ale jak to wyszło, to lepiej tego nie komentować. Jutro zagrają Krakowia z Koroną i Piast z Zagłębiem. Koszykarze walczą za to o awans do finału i wciąż wszystko może się wydarzyć. Trefl Sopot wygrał bowiem ze Stelmetem Zielona Góra 71-57, a to oznacza, że w półfinale jest teraz remis 2-2 i o tym, kto awansuje do finału, dowiemy się w niedzielę po piątym spotkaniu. Półfinalistów poznaliśmy natomiast w Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie. To Finowie, którzy pokonali 3-2 Kanadyjczyków, Czesi, którzy 4-3 wygrali z Amerykanami, Rosjanie, którzy z kolei łatwo 3-0 zwyciężyli Francuzów oraz Szwedzi, którzy ograli 3-2 Białorusinów. My możemy za to cieszyć się z występu Rafała Majki w Giro d'Italia. Młody kolarz, który specjalizuje się w jeździe po górach, tym razem rewelacyjnie wypadł w jeździe indywidualnej na czas. Zajął czwarte miejsce, co pozwoliło mu na utrzymanie trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej. Od dziś mamy za to nowego lidera, to Kolumbijczyk Rigoberto Urán, który zdetronizował Australijczyka Cadela Evansa. Nie wiem, jaka będzie pogoda w najbliższym czasie, ale 23 sierpnia w Polsce pojawi się piorun. I to jaki? Usain Bolt, czyli najszybszy człowiek na ziemi, weźmie udział w mityngu imienia Kamili Skolimowskiej. Potwierdza to dyrektor zawodów Marcin Rosengarten. Najpierw jego trenera, potem Usaina, potem jego menadżera i jeszcze szefa oddziału PR. Ponieważ wszyscy musieli być przekonani, że po pierwsze Usain jest przygotowany w tym sezonie, aby biegać bardzo szybko, a druga rzecz, jego menadżer oraz szef działu PR musiał być przekonany, że kibice zapełnią ten stadion 58-tysięczny. I raczej zapełnią, bo kto nie chciałby zobaczyć Bolta w biegu na 100 metrów. Na dziś to wszystko, jutro sport od 7 rano. Noc pogodna i ciepła, przelotnie popada i zagrzmi tylko w Bieszczadach od 13 do 17 stopni, a jutro od 27 do 30. Przelotny deszcz i burze jedynie na zachodzie i to po południu lub wieczorem, a wcześniej wszędzie dużo, dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz. Ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie. Współpracował m.in. z Urszulą Dudziok i Bobbym McFerrinem. Atom String Quartet. Zapraszam na transmisję ich koncertu w Trójce. W niedzielę, tuż po 20. Do usłyszenia, Michał Markański. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Dzisiaj po południu pochowaliśmy Maćka Wyrobka, Maceo Wyro. Spoczął na cmentarzu powązkowskim w Warszawie i kiedy państwo będą gdzieś tam przechodzić, kiedyś zwiedzać ten cmentarz, proszę spojrzeć na ścianę i napis Maciej Wyrobek. Maciek był człowiekiem pogodnym, wesołym, czasem dzieckiem, kochał muzykę, tak jak my wszyscy, którzy pracują tutaj w Trójce. Założył kolektyw Niewinni Czarodzieje i pomyślałem, że to dobry początek do dzisiejszej audycji i posłuchajmy jeszcze kilku dźwięków, które kiedyś stworzył Krzysztof Komeda. Z filmu Niewinni Czarodzieje. Anna Regulska, Hirek Wrona, Soul, Muzyka Duszy. Zapraszamy serdecznie.

Prawda, że bardzo ładnie. Kelis, nowa płyta, która nieoczekiwanie zatytułowana Food, nieoczekiwanie przyniosła dużo bardzo pozytywnej muzyki i przede wszystkim znakomitej muzyki, a już troszeczkę spisaliśmy Kelis na tak zwane straty. Proszę sobie zanotować adres kontaktowy mailowy do nas. czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. Zwłaszcza powinni zrobić to fani Snoop Dogga. Dlaczego? Powiem o tym za chwilę. Just dance. electrically. Y'all make me so proud. Say it loud. Chanel Monáe i Solange Knowles. Chciałem zacytować Państwu list, który dostałem tydzień temu, dotyczący Maceo Wyro od pana Jakuba. Pewnie teraz Maceo gra już w największym klubie i rozgrzewa parkiet. Jutro idę tańczyć, będę tańczyć dla Maceo. Maceo pewnie nie chciałby, żeby się smucić na jego pogrzebie, chciał, żeby się wszyscy bawili i sądzę, że ten utwór również mógłby się znaleźć na tej setliście. Chanel Monáe z albumu wydanego w ubiegłym roku The Electric Lady. Przypominałem Państwu o tym, że właśnie tak a propos parkietu, że mam dla Państwa niespodziankę i to fantastyczną. Mianowicie z 13 czerwca w ramach Orange Festiwalu wystąpi w Warszawie Snoop Dogg. Otóż występ na stadionie, na Warsaw Stage, nie będzie jedynym tego dnia występem Snoop Dogga w Warszawie. Otóż pojawi się on jeszcze w nocy w klubie Basen, gdzie wcieli się w rolę DJ-a i będzie miksował swoje ulubione utwory. I teraz mam dla Państwa niezwykłą niespodziankę, mianowicie dwie wejściówki na ten właśnie drugi występ Snoop Dogga w Warszawie. Wystarczy odpowiedzieć na bajecznie proste pytanie. Mianowicie, pod jakim pseudonimem Snoop Dogg będzie ukrywał się podczas występu w Warszawie na Orange Festiwalu? Czarny@polskieradio.pl. It's legit, you know it's a hit when the Neptune's on the doggy dog finna spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's that you need, if you wanna breathe. I got the best minus C's. Ain't nobody VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to go. Been with a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get all in an instant. I'm not sure what I see. You don't with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mousing to other guys. Are you telling me? Mamacita, have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake too. You'll have Sundays with your Chiquitas. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, you. Preach. Don't be young and foolish. Don't know what you're doing. Don't know what you lost until she's gone. Snoop Doggy Dog style. I'm not sure what I see. You don't with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mostly no other guys. Are you telling me this is a sign? Oh, don't think about. You ain't no G. Proszę Państwa, są szybsi od wiatru po prostu i natychmiast posypały się odpowiedzi. Za chwileczkę sprawdzę, kto był pierwszy i przekażę na antenie. Teraz jeszcze jedna niespodzianka dla Państwa. To może dajmy jeszcze szansę, żeby inni napisali i odpowiedzieli na bardzo proste pytanie. Pod jakim pseudonimem ukrywa się Snoop Dogg? Będzie ukrywał się Snoop Dogg podczas Orange Festiwalu 13 czerwca w Warszawie. Nagrody są dwie. Dwie wejściówki do klubu Basen na set DJ-ski Snoop Dogga, który tego samego dnia będzie miał miejsce i Snoop będzie miksował swoje ulubione utwory. Teraz coś super, super specjalnego, tylko dla słuchaczy Trójki. Mianowicie jeszcze przed ukazaniem się płyty artyści postanowili ujawnić przy udziale programu Trzeciego Polskiego Radia swoje nagrania. A zespół to niezwykły. Kazana, Twister, Juarez i Wona. Czekasz na czyny, zobacz jaki tu się kroi czyn. Płyną godziny, a my co widzimy? Tylko szkło i dym. Zresztą widzimy to złe słowo chyba, bo szkła przybywa, więc wzrok dogorywa. Cóż, tak bywa. Zostaw córki w Koryntu, masz tu synów, co ich przymus jakiś wciąż ciągnie do szkła i dymu. Zostawili resztki wstydu za progiem i płyną w chaos, płyną prosto w ogień. Każdy zmysł, póki to trwa, to jest czysta sprawa. Bez żadnego fis, bez żadnego ha. Nie bez szkła, wprawdzie nie bez dymu takoż, ale to są znaki, a my z natury ufamy takim znakom. Szkło majaczy w oddali, to ledwie zamysł, ale dym mamy, więc dajemy mu prym tym samym. Wyczekuj chwili, gdy to złączy się w całości. Szkło za dym i dym przejdzie szkłem. Idealny chaos. Każdy mu tak się składa, że wiem, patrz przez szkło na ten dym, może to nada mu sens. Bierz tę rzecz po rzecz, ogólnie biorąc w prawdzie cel jest niczym, ale ruchu mamy sporo i nie wódź nas na odpuszczenie, to zaboli. Ale żeby odpuścić, trzeba najpierw trochę przypierdolić, a że naprawdę mamy czym, to znasz wynik. Niech mnie tu lata szkło, niech się tu zadymi. Kwartet to niezwykły, Kazana, Twister, Juarez, Wona z płyty, która się jeszcze nie ukazała i już jest w programie Trzecim Polskiego Radia. Dobrze, to rozwiążmy może ten konkurs, bo bardzo dużo odpowiedzi przyszło. Pan Marcel Mrozowski oraz pani Natalia Bartyzel mogą spokojnie szykować się już na afterparty z udziałem Snoop Dogga. Oczywiście będziecie mogli bawić się Państwo przy dźwiękach, które Snoop Dogg proponuje. Kolejny niezwykły projekt. Tym razem Tede wszedł do studia i z żywymi muzykami popełnił takie oto nagranie. da? Heavy puppets, weź tak na słuchawki puść. Rap o tym, że każdy ma słuchawki w gór. Są kawałki, co zmieniają ludzi wewnątrz i są ciarki na plecach. Mózg ma syntax zero i są despero, co robią syntax zero. Podpierając to ideą, syf na zero. Ksywka CEO, muza ludźmi rządzi. Chcę od nich co swoje, bo są takie żony. Co jest? Czasem czuję się jak niewolnik jest tym. Rap nie rządzi, daje glejty do kiedy. Manę w kiermany mamy, bo gramy ją. I auta z autobanem, a de ingrymane są. Są ludzie, co to biorą serię i niż my. Biorą się za reżyserię słów i myśli. Właśnie powstał nowy wyraz, wiedzą lepiej od nas. To jest siła tej muzyki, ej, jest dosłowna. Yo. Oni kłócą się o nią, rzucą się do gardeł. Nawzajemem si jedyna z diet, co się sprawdza, je. Jest ważna dla wielu aż nazwy. Patrz, wielu widzi hasła, a nie nazwy w branży. Hip-hop staje się religią, sam to subici. Przyjrzyj się wyznawcom, ilu to neofici. Głowy nie stygną, nienawidzi są gorące. Hip-hop buja nimi co koncert, proste. Gdzie rap jest już sektą, calm down selector. To prawda stetką, jestem zagadką i jestem zagadką dawaną taktą. Rap to i robię tak to, patrz, ludzi to jara to hardcore, jaką masz władzę w tych wokalach. Paranormal activity, gadki wbity jest forma. Polska jest głodna tej muzyki, muza godna. Polska chłonna jak gąbka, chcą nas bać w podniesionych tyle rąbkach. Dwu na trójkątach, mamy kontakt. Ile może zrobić jedna zwrotka? Mówili mi, że to tylko muzyka. Porobi hip-hop i muzyka. Muzyka i bingo. Esencja to sentencja. Dziś to nie jest już topienie słów w bitach. Paubici Tede. Bardzo przyjemne nagranie, bardzo zaskakujące. Tede cały czas niezwykle zaskakuje. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. Rozpisali się państwo i to jest fajne. Nie wiem, co zrobić z panem Igorem, który napisał taki list. Snoop Dogg pojawia się w tym roku jako Snoop Lion, choć znając go, to pewnie do czerwca może się jeszcze 9 razy zmienić. W tym miejscu muszę napomknąć, że chyba bardziej podobał mi się pseudonim Snoopzilla. No, proszę bardzo, może tak być. I drugi od pana Bartka. I teraz uwaga, uwaga, aż z Phoenix. Pozdrowienia z gorącego Phoenix. NBA już u nas nie gra, za to czarna noc. Tak, pozdrowienia Bartek. Pozdrawiamy panie Bartku i życzymy, żeby w przyszłym sezonie Phoenix jak najdłużej NBA grało. A u nas my przenosimy się do Wrocławia. Rashan i Night Marks Electric Trio. You gotta free your passion. At night I scream off roofs and hide my pain with laughing. I take my breaks on a daily and call it hibernation. This be that energy, energy, relaxation. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Vibe with it, get it, set vibe with it and get it on. Your life a glorious tune, you better sing your song. Yeah. 1, 2, 1, 2.

8 października Warszawa i 9 października Wrocław. Michel Degeocello, czyli Wolna jak ptak, dwukrotnie u nas wystąpi. Znakomita basistka i wokalistka. Jej koncerty są naprawdę niezwykłym przeżyciem. Skoro już przy koncertach jesteśmy, bo to przecież sezon się rozpoczyna, to trudno w tej audycji nie wspomnieć, ba, czynię to z radością, o tym, że 20 czerwca na Stadionie Warszawskiej Legii, czyli tutaj po sąsiedzku, Myśliwieckiej 357, zaśpiewa Pharrell Williams. Like a gust of wind, you hit me up. time. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone I'm there. Who was your man? The air I need to power myself. Try to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then I realized I'm trying to fight it, just so in and learn to ride it, but I didn't know. Oh, I had to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Yeah. Like a gust of wind, hey, hey. You push me back once in a while. Pharrell Williams wystąpi 20 czerwca na Stadionie Warszawskiej Legii. Zapraszamy serdecznie. Powinien być to bardzo ciekawy występ, a poza tym będzie jeszcze kilku innych wykonawców, bo to festiwal Pozytywne Wibracje. Jeszcze jeden list od Państwa. Pan Igor napisał: Panie Hirku, dzięki za miłe słowa. Korzystając z okazji, jeśli można mieć jakieś życzenie muzyczne na którąś kolejną audycję, to czy mógłby Pan odszukać płytę Prince'a One Night Alone, solo, vocal and piano i coś z niej zaprezentować? Byłbym co najmniej wdzięczny. Pozdrowienia, Igor. Panie Igorze, my również pozdrawiamy. Z przyjemnością zaprezentuję Państwu tę płytę, zwłaszcza że jest ona bardzo mało znana i nie przypuszczałem, że poza fanami Prince'a ktoś jeszcze słucha takiej muzyki. Ale znakomity to album koncertowy, to taki trzypłytowy box, który gdzieś tam jeszcze można kupić na jakichś aukcjach internetowych. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wystąpi formacja z Nowego Orleanu, która nazywa się Galactic. A za uwagę dziękuję Państwu Anna Regulska, która zrealizowała dzisiejszą audycję, oraz mówiący te słowa Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. To była audycja Soul, muzyka duszy. Look, hey yo, I feel haunted inside all of the time. It's boredom, I'm bored of this life. I'm sure that it's fine, it's normal. But I don't wanna turn your water to wine. I don't wanna form an orderly line. Is that normal to me? What's abnormal is a corporate life. Put yourself in a coma from the morning till five. Small fries, small coke, small talk to the wife. Then put your brain in the box for the night. Wash, rinse, repeat. We don't sleep cause we stress from the little things. So we swallow down a fistful of fickle friends. Scared to leave the small bubble that we live in. So we funnel the whole world into our living room. Look, innocent folk in prison by their picket fence. Your gingerbread home was built to keep the system fed. Good citizens follow the leader to the bitter end and watch the vicars head the same direction that the sinners went. Con, swindle, cheat, rob, trick, deceive, swallow the guilt, wash, rinse, repeat. Look, I'd like to break the cycle just once and leave more than a lump sum for my loved ones. There's a hole in my bucket, it's got a hole. There's a hole in my bucket, it's got a hole. There's a hole in my bucket, it's got a hole. Greedy little ape being trying to fill it with gold. And I got a hole in my bucket, it's got a hole. And I got a hole in my bucket, it's got a hole. And I got a hole in my bucket, it's got a hole. Greedy little ape being trying to fill it with gold. that's one strange animal. Look, let's go back before money was a magnet force that we all attract towards. Strange animal crawling from a shallow pool. Watch the man evolve until the knuckles barely drag the floor. Strange animal, belly full of hunger and a mouth full of daggers drawn. Watch the woolly mammoth fall. Greedy animal, fill the sky with bullets for the planet's goal. Watch the whole world become flammable. Yo, the animal would have born trait to have it all. Battles fought of a small change in parasol. Cannonballs, a sword blaze, I had a lord's name written on him as if it wasn't for more game. Cro-Magnon holding a Cro-Magnon, robbing a foe's gold with a poseable thumb magic. Yeah, it's like if he don't, then he must have it. Sometimes it feels like the globe is a spun backwards. Look, in the wilds of the supermarket aisles where we hunt bargains like wildebeest. Modern day caveman with his strange quest days spent wandering the jungle for a paycheck. Well, amen, more clutter for the cave then. Feel the change tenfold, greedy little ape.